بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورة يوسف عليه السلام پس ده سورة هود عليه السلام نے بیان کو ترتیب عثمانی کیوم اغی پسی دے او ترتیب نزولی کیوم پا اغی پسی دے دوار سورتونو کی او بل سرڈیر خکارا مناسبت او ربط او الحاق دے او الداد چمخ کی سورت کی انبیاء و واقعات بیان شو پدی مسئلہ باندی داغی استقامت او داغی همتنا او خدمتنا بیان شو. دی صورت کی دیو خاص پیغمبر همت او استقامت او برداشت او صبر او تحمل بیانی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام دے. دے مداو چی سورہ ہود کے 71 آیات کے دا انبیاء و نمونہ آغستیو چکل ابراہیم علیہ السلام لملائک راغلل اور تیوی چی مونگتا لزیر درکو فبشرنا بی اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. نصر یوسف کی داغی انبیاء و واقعات بیان کرو دے یعقوب علیہ السلام و دے اسحاق علیہ السلام. دریم ادا چی صورت ہود کی ان چاس آیات کی ویلیو پیغمبر تا چی صبر کوا فصبر ان العاقبت للمتقین. صبر کوا آخری انجام دا صبر ناکو دے. صورت یوسف کی دا صبر ناک واقعہ بیان کرا چاہو یوسف علیہ السلام. صلو رم دعوی چی اخیر دا سورت یہود کیوئی اوصل شلم کی وَكُلَّن نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِ مِنْ أَنْبَائِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. تا سمرا واقعات چمون بیانو دا دې لپاره چې ستا زړه له تسلی حاصل شي. او دې صورت پاول کې وی نحن نقص عليك احسن القصص. دلته مونږ ته باندې یو خسته واقع بیانو چې ستا زړه مضبوط شي. لنثبت به فؤادك. او پینزم داو چې مخکې ډیر په کثرت سره نقلی دلیلونه د انبیاء او بیان شو. نو دې صورت کې یو دلیل نقلی پیش کړي یوسف علی السلام په مسله د علم باندې چې غیب دان صرف الله دی. ټول صورت یوسف په دې مسله لګېدل دی چې د غیبونه یو الله خبر دی. دیو جنش پگم داو چی اخر دا سورت تهود کی ویلو وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ. علم دا غیبو خاص اللہ لرده که اسماننو کی دی و کزمکو کی دی. ندی سورت کی داغی وضاحت شوروک چکل اللہ لرده نبل چالا نشتا اگر کام بی آئی اگر یعقوب علیہ السلام شو یوسف علیہ السلام شو نور تخصیص او کپا اللہ پوری. احود کی ویلیو دا واقع دی نوح علیہ السلام کی چی اغف پل قوم تپاغ وقت کی ویلیو چلاس علکم علی مالا. احود علیہ السلام ویلیو لاس علکم علی اجرا. اے قومہ مسئلہ دا تکومہ دعوت دا ترسوم دا اللہ دین دا تا بیانوم لیکن استاسو نا پیس غارم نا دین نخرسوم مسئلہ و علم نخرسوم. او دی صورت یوسف پاخر کی باوی پیغمبر تا چتا ہم دا دین سن دی وقتی وما تسألوم علیہ من عجرو تا هم د دین سمال نه دی غوخته اجر دې نه دی غوخته چې دا دی ولې مسله نه مانی. انبیاء وصول دا وکنه چې د قوم خدمت یې کو هغه ته دین بیانو دا غي اصلاح کوله الله پیغام و ترسو او بالکل یې په دا غي نه ستمه او سره نه وکړي. دغه صفا دینو هغه وخت کې نوح علیہ السلام په واقعیا کې الله رب العزت ویلو چې کله د زی تپوسه وکړو چې زما زی زما د اهل نه او استا وعده رښتیا و نو د حکمت تپوس کو ما چې ولې هلاک شو. الله رب العزت وته وی چې نو ولې سمن اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم. تعالی علم نه په خبره باندې چې دا خبره جایز ده او کنه ده د تاسو ده او کنه ده معنی دا غي تاسو مکو کنه. اني اعذك ان تكون من الجاهلين. زه دې بچ کوم د جهل پیغمبر عظیم الشان پیغمبران الله بچکی د جهل نه مزید بچکوم د جهل نه کړه. دې صورت کې به یوسف علی السلام وای کله چې دعوت پیډیر زیات شو اولی یوازې د عزیز مصر په کور کې بیا ورپسې نورم مطالبات شروع کړل. یوسف علیہ السلام سوال وکړ چې الله ما جیل تبوزا جیل می خوښ دی. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه والا تصرف عني کیدهن. الا کچرتو د دې دا مطالبه او د دې دا چلونه زمانه لري نکی حسب الینا و اکم من الجاہلین، زما پزان اعتماد نشتا، اصنع چه جہل کے واقعہ شما. انبیاء علیہ السلام معصوم دی ده هر قسم جرمنا و گنانا و عیبنا. دغسی صورت یوسف کی والا رب العزت تعلیمات پیش کئی چه ده انبیاء و اخلاق و گوره ده انبیاء و جن او زندگی او معاشره و گوره او خاص کر یوسف علیہ السلام دا اسی قصه نه بیانی چه وای وره چه خواگه در بانده و لگی نا دی که چه کم علوم دی او کم حکمتون دی او کم فیدی دی او کم دیر قیمتی سمرات تی او برکات تی ناغا پا خپل عمل کراولین نیو پاغی کدا دی چه یوسف علیہ السلام تسو چکیم چرونو سره سمرا نقصاننا و سمرا حسدونا کولو او کله چې دا آغا پی نمبر را غی مافی اکلو اسی و تونوی دیو توی چه لا تصریبا علیکم اليوم تا سباندی اسم علامت یانشتا دی مونگ تا بیان کردی امت تا چه تاسو مد یوسف علیہ السلام غنتی اخلاق ځان کې پیدا کې کخپل رونو سرم دنیا کې سمشاجره راشی او سمعارضه راشی او سمقابله راشی نو معافی کوئ مختنا اړوئ. دا به هم بیان کې چې هغه څومره صبر کړو د خپلو رونو په ضررونو په تکلیفونو باندې نو تاسو هم صبر کوئ. دا بم بیان کی چې مور او پلار سره احسان اور پسې نور خلق سره احسان یوسف علی السلام کړو کنه مور او پلار سره احسان د مصر نه دا سې احسان یې کړو دا مرګرو د جیل سره رضی خلقو مرګر تیار اله وصاحب بالجنب یلا ویلو چې د اړه مرګري سره ووم احسان کې څومره لوی احسان ور سره وکړ ته خوب تعبیر یې مولوي استوبې او تمسلوم وکړه د توحید د ډېر لوی احسان دی کله به پويږي کنه پويږي او چا چې دنیا کې مخلوق ته د الله وحدانیت پېښ کړي نو دې او سره ډېر لوی احسان کړي دی اگر کاغی نمان و دی پتا با قیامت کی لگی اللہ با تپوس کی دا قومنو نا چی تاو سر انبیاء و دم رلوی احسان کاو تاسو تا دشمنان وی تب ام بیان کی چی اللہ رب العزت وی علیکم انفسکم سرے مائدہ کی ویلو چی خلقو تخپل ځان صفائی کوئے تخپل ځان حفاظت کوئے تخپل نفس ولی کدا نفس چری خیرن شی بیا پوبو نپا کی تاو جاما ندا تو بار بس صابون را واخل نفس چی یوزل خیرن شو یوزل پی داغو لگی دو تا بیا نلی رکی گی نو خیال کوئے خپل نفسو دا داسی دنیایی الزاماتو نساته کنا یوسف علیہ السلام باندې چه الزام او لگی دناغ صفائی اکڑا سو زل یو زلیوی چه ای راودتنی عن نفسی زما گناه نده ددی گناه ده دیوانو مطالب اکڑا بل زلی بادشاہ تا ہوئی چه تا پوسو که کناسی بادشاہی ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن اگر ډیر مشهور خبره چې په مصر کې شوی و چې زنانو خپل لاسونه غوس کړي او د میوه په ځای باندې دا څه چلو ال راووتو چې خپل ټوله معاملې صفا کړو په تعلیم دی چې خیال کوي د خپل ځان صفائی کوي چې داغ در باندې پاتر نشي او با قیامت کتا اس طبیعہ دیر اگرانی نصورت کی دا نعمتنا و رحمتنا و برکتنا او دا حکمتنا دی و سمرات تیم زکی و تنم یخد احسن القصص سمطلب اغا بیان چپاغی کی ډیر حسنات تی ډیر تعلیمات او ډیر هدایات تی او خاص کر په داسې موقع کې نازل شوی وو چې هغه موقع ډیره سخت وه پیغمبر باندې دولسم کال وو د نبوت چې هجرت ته یو کال پاتې وو دا ډیر سخت وو د مصیبتونو ځکه چې د نبی علیه السلام کم داسې تما او اسروا ختم شوا کدمال تما اسریو نام ختم شوا زکاغا بی بی وفات شوی وا حضرت خدیجه جمالدار روان او کده امداد ظاهری تما اسریو وان وغا بو طالب او قوم وفات شوی بس ملک دغه سے خوشی پاتش نبی علیہ السلام باندې مصیبتونه ډیر رااله نور سره په صحابه کرامو مراله دا وی خو بل زینو د جړاو فریاد نبی علیہ السلام تبرجه مشوم کلبت وې توی چې ته سوال وکړ الله نه ستا سوال قبليږي چې الله په مونږ باندې آسان کړي او ډیر ګرانه حدیث کے راضی ناس تو یوزل بیت اللہ دیوال تیڑڑا والی وان صحابہ را لور توی چے تزمونگ دی پار دعاو کا چل آسان کی نبی علیہ السلام را نیخ شو اوغیت ایوی چتا سبان سمرا سخت را لہ تبو خانو غنتی خونه در آگلی قد کان قبلکم ستاسو نمخ کئی چه باق پرستو بانی سخت تیر شوی دینو آغدا سوی چه یو جاو بی رجلن سلی بی راوستو پزمکا کی بی خخ کو نم نم ابیا بی ولی پسر بانی عرقی خودانو یا شق و نسبین دو ٹوٹی بی کو اگر باق خخ پل خبر اکول چه احد احد یا باغی غلی شنو نبیتی مطالبه کلی واچی زکر اللہ نسوالو که چی مونگ لدا سی او واقعی نازل کی چی زمونگ پاغی سر تسلی حاصل شنو بی صورت یوسف نازل ش دی سر داغی تسلی دیر و دی که داغی تسلی دی پار دیر اسباب او دیر موادو کنا لیکن پاغی پوری خاص نه دی تر قیامت پوری پدی کی چه کم هدایات تی او کم حکمتو ندی او کم جوابو ندی نا دا هر بند دا پار دی مجھے دا دین پوج باند پاغو دنیا کی مصیبتو نرازی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوئیگی باسل مطلب دی حروفوں تلک آیات الکتاب المبین دراتن کی پدی صورت کی آیاتنا داغی کتاب دی جوازح دی او بیان کون کے دی دیر ضروری خبری چیغا مسئلہ توحید دا یا بیان کون کې د پخوانو انبیاء او د واقعاتو الكتاب المبين لوح محفوظ کې دیشی ځکه قران دا غین راغست شوی الكتاب المبين قران کریم دې ان انزلنا قرانا عربيا بشکا مون نازل کو دی کتاب لرا لستل شوی عربی جبا لعلکم تعقلون تدید پارا چستا سنا دا امید پیدا شی چی پوی شی پتی باندی زدے کے او فکر پکیو کے ولی خبر خو یقینی ندا کنا چی خلق بیزدہ کیاو کنا چی خلق با تین عبرت واخ لیاو کنا چی خلق با بکی فکرو کیاو کنا نو لعلکم یہ روڑو تا دا امید دا پار رازی چی امید دے چی تاسو پی پوی شیخا سکر اللہ رب العزت دا دیر لوی احسان ناو دیری مہربانے نکار غست دے چی پا عربی لغت باندی نازل کرے چی اغا سانا دا طول جبو کے سانا عربی دا تا دا قرآن صفات تی عربیان ځکه دا دلیل دی مفسرین ذکر کوي په دې خبره چې قرآن کې بل ژبه نشته هر څومره چې دین هغه ټول عربي الفاظ دي ولې که چا ویلي داسې چې نشته دی پکې د نورو ژبو الفاظ پکې شته دی لکه تنور شو اوی دو بلی چه بیدن لکا قسطواس شو وزنو بالقسطواس المستقیم اوی چه تو سوریانی و عبرانی و تورات و دی انجیل جبا و قرآن کی مستعمل شو یا نمونا دا انبیاو شو ابراهیم اسماعیل داوی خامخا سوریانی جبا دا عربی ندا نو کله چې الله رب العزت وی چې قرآنن عربیان نن قرآن ټول عربی لغت دی او که دغه قول چا کړی نو دا غي مطلب دا چې قرآن نو نازل شوی نو دغه الفاظ غیر عربی الفاظ او کله چې قران کې را لونه اوس و ته عجمی نشی ویلې اوس و ته عربی وې هغه پخوا بل جبا وا او کله چې قران کې راغله نو عربی شو زګدا سډيري خبرې پکې راغلي دي کنه چې دا غي نسبت الله بل چاته کړی پیغمبر ته کړی چې هغه داسې وې ذوالقرنین ته کړی چې هغه داسې وې بلقیس ته کړی چې هغه داسې وې ته به سوې چې دا پکې دا غي خبر رااله دا به کې ذوالقرنین خبر رااله نه دا ټول د الله خبرې دي اچ قرآن کې نوې راغلې نو دا غي خبرې وي او کله چې قرآن کې راغلې نو هغه توسد الله کلام وي اگر کاغه کلام نقل شوی د بل چانه لیکن هغه ته بد الله کلام وی دغه سی مطلب د دې لفظ هم ده چې عربیان قران کې عجمی لفظ نشتا ځکه الله رب العزت ویلو چې کله مشرکین وی چې بس دا خو زمونږه شک دی چه دا قرآنو معربی ده پیغمبرو معربی ده دا با ده ازان جوڑی نو اللہ رب العزت وی چه ستاسو دا مطلب ده چه دا قرآن پا بل جب نازل شوی نو خباوا بیا با زمونگا شک نو ولو انزلنا قرآنا احجمیا بالفرض کمونگ نازل کرو قرآن او بلجه باباندې چا جمیدا لقالو لولا فصلت آیاته نو د دې خو اعتراضونه نه خلاصيږي بیا به وی چی دې کې وضاحت نشتا ځکه وضاحت خو په دې عربي لغت کې دی نور جبه خو ټوله گنجائش ته پکې بیا به وی چی آیاتونه واضح نه دي نو پته لګی دا غینا چې قران کې اجمیل لفظ نشتا دغه تعویل تاجت نشته دی چې دا یره خیر ده کې یو کلمه پکې ده بلې جبه رااله نو څه خبره ده دغه منافات نشته د دې صفت سره چې عربین که یو کلمه پکې رااله نو هغه دې سره منافی نه ده دا استاد تعویل لیکن الله رب العزت چه خبر اکڑی نو آغی که تاویلات نشی که ده حکمت دا بیان کو چلی اللکم تاقلون ولی می پدی جب نازل کو زکر دید پارا چه دا اللہ مطلب داو چه دا قرآن خلق زدکی او زان پی پویا کی پا مانا او پا مطلب باندی دا اللکم تاقلون دید پارا پا عربی لغت نازل کو چې د الله حکمت دا او د دین نزول نه چې خلق زده کی او هغه هغه سوی ګران دی او یې نزده کیږي او الله رب العزت وی کله چې دا دې نیز د کړې نو تاړو په سپویږي نه ته په دین نه پویږي ته په دغه سي جاهل د دنیا نه زی او دغه سي دوم چاچه قرآن نده ویلی نو اغا دا دین نده خبر اغا دا دین نده خبر چه حق سشه ده و باطل سشه ده او دا تا پوسو که کنا که خپل شک و باسی او دا غی خلقو نا تا پوسو که چه غی دا قرآن درسونو تا دیر بد گوری او توحید او سنت سره نه لګي ولې نه لګي هغه وی وینمږه چا تپد نشو ویلې ځکه چار څوک چې دین او ځان له قران نه دلیل راو باسي څنګه تپد وایو د تاسو چې وي تا مشرکان وای هغه هم د قران نه آیاتو نوې او ځان له دلیلو نوې نو مونږه تپد نشو ویلې ځکه چې د قران نزال له دلیل راو باسي د قویستاغه جهل لخوا او استاخله په دې باندې گواځه چې زنیم خبر د حق او باطل نه زنه پی جنم چې حق څه شی دی او باطل څه شی دی او دا به الله پی جن چې قران وې زمونږ نه تاسو به ویلي خپل ځای به ویلي استاد خبره سورت بنی اسرائیل په یو آیات کې حل شوې ده او هغه داسې آیات چې شاید چې ته به مانځ کې هر وخت وایې او په یوه کې بنا لعلکم تعقلون کې نه راغلی کنه چلاوی او بالکل هر څوک به د قران نه راخلی او دا موایې چې دا ټول په حق دي وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله يمون په قران کې د شفاء آیاتونه نازل کړي خو هغه شفاء او رحمت ته د پاره د مؤمنانو ها نور خلقوم شته ولا يزيد الظالمين إلا خسارا نور خلق مشته چی تیوی نیم چی ده قرآن نایاتو نراخلی نالاوی اغا ظالمان دیغی تبا گمراهی زیادتیم اتو ایزو اتباد نشم ویلے اللہ خوی خسارا او پا خسارا کی پرات دی تو اتباد نشی ویلے تا کم علم کرے چی تلا پا دین پوئی گی چی حق تا حق و باطل تا باطل نشی ویلے اول لاوی لعلکم تعقلون دید پارم پا عربی نازل که جزان پی پوکے و پیغمبرم ویلیو چی دا سوال کوئی چی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع یا اللہ ما تا حق دا حق پا شکل کیو خی او بیا زما تابداری نصیب کی و ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه یا اللہ ما تا باطل دا باطل پا شکل کیو خی دا حق پا شکل کی نا او بیاتی نماو ساتی او تا تا پتا نلگی بس ای یو گلاس دا تا دوخ کاری حق او باطل دا تا یو شان کاری کنا دا تسوالو که دا خداینا دا غا حدیث پیغمبر ستا دا پاروی لیو کنا او تا دا دعا ندا کلی نحن نقص عليك احسن القصص منغا بيانو پتا باندي او خيستا بيان احسن القصص دير خيستا بيان حسن پدي کې سده حسن پدي کې دازي چې فيدي پکې ډير دي حکمتونه پکې ډير دي معلومات پکې ډير دي ولې د خوب تعبیر پاکستان او غوړو علم د کنا رسو به وضاحت راځي بیا د انسان تدبیر پاکستان چې انسان یو کار کوي نو مخکې ولا تیاریو کی مخکې ولا تنظیم کی دا د انسان خصوصیت ته ورخه بل څوک دا څنګه شي کولی دا غسی دا حسد ذکر پکشتا دے چی دنیا کے با حاسد امی لکا رونا دی یوسف او محسود با امی لکا یوسف علیہ السلام دنیا با دین نخالی کی گی خان دا ام پکشتا دے چی مخ کی صورت کے انبیاء و سرا پردو خلقو ظلمون اکول قومنو او دی صورت کے باوی چکل با سرا خپل خلق دشمنی کی لکا یوسف علیہ السلام سرا دوارا پکشتا دے خان کله به خپلونه تنګ او کله به پردونه اخلاق پکشته دي د بادشاهانو اخلاق پکشته دي د غلامانو چې کوم کوم اخلاق دي سره مناسب دي عصمت پیغمبرانو پکشته دي چې دا عقیده ساتي چې پیغمبران معصوم دي چری باید انبیاءو پا حق کی دانوی چی گناہ تی شوی دی دا صورت یوسف کس دکا کنا او دا صورت یوسف مسئلہ دا حفاظت دا مالونو دا مسلمانانو پکشتا دی چی مشر باغی چی دا مالونو دا مسلمانانو حفاظت کئی دا غید پارا پورا انتظامات کئی چی مال زائع نشی امانت کی خیانت را نشی دا به صورت یوسف کس دا کہے دا مجرم سزا پکشتا دے چسوک غلاو کی انو اغلب سزا ورکے دا سفر حال پکشتا دے چی سفر بسنگا کے او دا غی طریقی چی پیغمبرانو دا اللہ نیکو بندیانو اللہ والا و خلقو سفر اکڑی دی نسنگ اکڑی دی تغینا سفر طریقې زده کړه تاغه سه کله کله مجرم تا معافیوم کول شي چې دا معافی لایق کنه حکم د لقطې پکشته دی چې او شی عمومي داغه صح حکم دی په شریعت کې داغه سه د سفر او د سیل اجازت پکشته دی چلاوی دام په عبادت کی سابیگی سیرو فی الاردیم اگرزے پزمکا کی ولیکن اسی گردے دلنا بس فنظرو فکرو کہ دا اللہ پا قدرتنو کی عبرت واخلے دا ہر شینا دا ودی کی بیانی کنا عقیدہ دا توحیدی ہے پا کڈیر تفصیل سر بیان کڑی دا چکار سنگ وقتی تو خوشحالی او که ده خبکانی که راحتی او که سختی وی لیکن مسئله با نپری دی خاموشی بنا کہد دینا یوسف علیہ السلام پا جیل کی بیان کری دا دا ام پا کیوئی چی دا مجرم پا جڑا بنا دو کا کی گی یو سڑی با جرم کری او جالی با او چغی بوی ارغلی بن تو بس ہوئی چی بس ماف دے نا پا جڑا بنا دو کا کی تب دا اغا پورا تحقیق او تلاش کے ذکر د حیواناتو پکشت دیم ذکر د طیورو د مارغانو پکشت دی ذکر د جناتو انسانانو پکشت دی ذکر د ملائکو پکشت دی ذکر د علماو د فقهاو پکشت دی چې مسائل معلوم کړی دی ذکر د میلماو د هغه د قدر او د عزت پکشت دی ذکر د متبناوم پکشت دی چې کله کله یو پردیزی او تیزان لزی او نسی دی وسو حکمی دستازی شر پرشتیا بانده او دنی کو خلق و صفت پکی مشت دی چه اغی جیل غرکی لیکن ده گنان نزان بچ کئی زان سخ زیت غرزی خوی چه نفس می بچ شی روح می بچ شی چه ده آخرت زیموار نشم کن تک اسی ذکر د خاریو پکشت دی او د بانډو پکشت دی او د وخانو پکشت دی او د تجارتونو پکشت دی تجارتونه دنیا ده او د مومنانو مسلمانانو یو لوی ذریعہ ده آمدن کنا تک اسی د مسلې تپوسونه د علماو او د مفتیانو نه استفتاء دا پکشت دی تغسی دا علامو نشی معلومول دا پکشت دی چی دا فقه مسئله دا دا فقهاو پرخه دا چیغی دا علامو نا معلومات کی چی یعقوب علیہ السلام کمیس توکاتنو بس وی دا پوشنو چی دا شرمخ ندی خوڑلی علاماتو نا معلومول تا سی نور د محبت او د غلط او د صحیح د مکر د زنانو دا په دې کې راځي نو ځکه احسن القصص و طویلی قصص څه معنا د قصص په معنا تلاش ریسرچ دا سوره قصص ته آیتنا معلومه ده چې کله موسی علیه السلام مور اغلا صندوق تیار کو پکی واچو او بیا دریاب تا ورځو نزله خو صبر نه کوي کنه د موسی علی السلام خور ته وی چې توکا قصیهم په دغه پس روانه صحیح کوي کنه د نظر نه مو باس ته دا غین راوته نو قصص ته شي قصې ته نوې چې بیان شو او تعالی خوب درغه خو او سترګې دې پټې کړې شي نا قصص دا معنا جدي کې بری سرچ کې جدي کې زمونږ د پارا صحیح حکمت ندي صفه دي دي سسمرات دي ستعلیمات دي سهدايات دي احسن القصص بما وحينا اليك هذا القران دا دلیل له استاد نبوت او د رسالت په سبب د دې چې مونږ وحي کړې تا د دې قران وحي چې چاته کیږي نو هغه پیغمبر وی استانو بوت او رسالت حق دې وان كنت من قبله لمن الغافلين اگر کوي ته مخکې د نزول د قران نه خبره د خپل دین نه خبره د شریعت نه چې نن تا ته حاصل دې نا خبره داغ مسائلونا و داغ معلوماتونا چنن تا تحاصل دیم دا دلیل لی پا دی بانده چه انبیاء پا غیب و نپوئی گی دکا اللہ رب العزت وی چه ما تا تا قرآن نو نازل کرنو تا دا یوسف علیہ السلام دا واقعان سا خبر وی تا دا اصحاب کهف دا واقعان سا خبر وی ته د عیسی علیه السلام د واقعانه څخه خبر وی ته د ابراهیم علیه السلام د واقعانه څخه خبر وی ته د سلیمان علیه السلام د واقعانه څخه خبر وی لمن الغافلين اي عما انت عليه الان داغي علومنا داغي واقعاتنا چنن تا تک معلومات تینو داتا تنو مخکې د نزول د قران نا ادي وی په ماکان او ما یکونو پویدو بیا جت شو سورت یوسف ته دا دلیل له پدی باندې چې انبیا په غیب نه پویږي نبی علیہ السلام ته د قران د نزول نه مخکې صفته نه و دې واقعات چې وحی وتوشوا نوال اغا خبر شو بیا امت خبر شو دی تا غیب نشوی لی دا خو دا غیب و دا عالم نا رو تا خبر خوا دا غیب و دا عالم نا خبر رو تا پوح سرا عالم شهود ترالا نوست دی تا غیب نشوی لی دا پا اغا وقت که و تا غیب ویلی شو چه قرآن لانو شو روشو دنیا تا سورت علقم نو نازل شوه چلون بے سورت تے نو پا آغا وقت کدا طول واقعات دا غیب نو اچیا تا پتا نو یو اللہ تا پتا و پتا خزانا و نو آغا وقت جرتا پیغمبر چا تصویلیو دا واقعات بیان کلیو نا پچکل وحی شورو شو نو بیان نو آغا وقت کدا تا غیب ویلی شو اس وقت انباء الغیب ویلش واقعات تغیب واقعات تغیب چنو بیان شوی نو غیب اوس واقعات شو نو فسرین اسی بازی دلن تنگی انبیاء پا حق کیوی چی بی بازی مغیباتی ہی نو وضاحت او کن دخلے بندہ چی خبر اکین وضاحت او کن خلق پی گمرا کی گی تاو خبرو که بباز مغیباتی گواری جستالا سا عقیده دا تخبلی اخیده زهارونو که کنه چه تدل قائل ده غیب او کنه قائل چه پتاو لگی خلقو تا او تخبلی خبری وضاحتو که چه ده سمانا چه بباز مغیباتی خلق ده بشک و غرزو اغیوی کنه وی نده بازو غیب و علم ورتاو مفسرین ویلی دیوه تده مفسر پا خبر پویگی اذا مفسر خبر دلیل لے پا دین کی تو مفسر کنا پٹکے باو اے دستار بندی باو کے ابی آزان تا تفاصیر راجم کے او قلم مشونے براوالے تو با مفسر شکن مستا خبر او من پا دین کی دلیلی نا دا غیباز مغیباتی ہی دا مطلب دے چی پخوا غیبو خواللہ رب العزت وحی اکڑا نو خبر یہ اکڑو نو چه سنگه انبیاء خبر کلی بی باز مغیباته نو مونگه هم خبر کلیو بی باز مغیباته دا سنگه پا دلیل که پیش کوای تاسو و بس دا دی خلق و عادت تا دی چه دی مخلوق دا تیارین نو باسی کنا یه پریده بچه پا تیار که پراتی چه مونگ تا محتاجی او مونگ تا پارا مسئله که روجو کئی از مونگ با پی نمبر کی گیا شمله با موچتی گی دا دی عادت تی دنیا کی خواه خو ادا و قیامت کې استاد پارا سبب د ذلت او د رسوایۍ جوړ شي انبیا دا وخت نه پوه شو چې کله وحی وته شو قران دا یو ځای خو نه دی سوره زحا کې وګوره ووجدک ضالن فهدا تلوم ته چې نوې خبر چی اللہ مخلوق ہدایت بسنگا کوما پس طریقہ بے کوما کنا نفہ دا قرآن نازل کنو تا تیلا رخوا سورہ انکبوت پا آخر کیوں را دی سورہ شورا پا آخر کیوں را دی جما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان تنپوی دی چی کتاب سی دی ایمان تفصیل سی ایمان تا دعوت سنگئی و دی نپوی دی ولیکن جعلنا نورا دا همونگا نور نازل کنو اس پار سبان دی پویشو آخر دعوانا